אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו אמין להישאר, אוי אלו אלו אלופינו, אופינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו אמין להישאר, אוי אלו אלו אלופינו, אופינו שבשמיים. Yes, it's a love.